Allah, my toy, my dear, like if you're in the Yako to London, you're a while now. And then I'm not like Muria, what I have more. Then I'm not like Mura, what you only find that you can get. I'm not like you, man, my wife. Yeah, Yambura ho yambaden tambe yambaden to wa kabura ho yambaden kaburuke rawa ya kali jina du koro ya ya mo nyal man sunu do duam na kali jina lo ha mo be moro ka su du ar kaburu so ra su su na do bi ali jina so ra lo mo de ama mo do moro ka su du e ka ta su du agara gara ila ali jina so mo do moro ni ka ser wo su ka le ali jina so mo do moro ni ka wo su bla sera kaburu so ra ali jina so Allah ambaden kaburuka rauka taile jina Allah kali jina du goro ya rauka taile wambura ho ya tama Allah jina kali barke yamba de tambe Allah jina kali barke Allah hala ko biya namara mo do kala fo sira tutuge Allah akbar e namara mo ka sal an asudo na asu tori ni asu ma ko andi na ta do dingara me nga la zue ka sira tete ya no na so mtambe sira tete ko na tudu na ga wala bo la le tango kamina ni ka sira tete ko jate mo ka ka sara ga dobbo ele ni Allah tie hali ka bo mo mi aka na lo sira tete ko so hali ka bo mo mi jate aka na lo lele ka bo sira tete ko so e ko le ta de edo me sira tete ke e tudu ani jinara Wambura ho ala sirati kali barika ya bade tabe ala sirati kali barika ala laka se wala ana laka mo ko ma me ya allah akbar sirati tike la laka se wala namara mo na lo ja kala mo ben an lo le na yoru arsa wala sau na yoru arsa wala sau de arbo ko fere nyuma nyam si ja na to en gba kura na ko wa hasan ta ho ya ko nyuma ke Allah le mi dane mo se kala na mo mo le ayin ni ka le gina ndo so tare to dum wala ko nyuma ko ni ko nyuma ru o ar bi e fa ni ab na le be to di Allah le be fe ha waru te de jati e je ni lo ko le kun be na wa sanan ta ho Allah le mezane mo se kala. Ya Allah mo ke ni fe konya ni ira nanga akanya li gina soro. Ni mani ya tebe nwo. Ako to di mo ma. Allah akbar. Iti amu to amu yubul janna. La ta. Ati le to do mi ko. Alai mor ka lo duwa mi sorota. Ini te fo ni ko soro. Na. Hani ko lo ni si ni awari si soro ti ka mo ko ka ko ale. Allah akbar. Ya mana ma ta ya. Wasufa ho ya gafeke. Deyamona omantaya. Kiti tigala kabaka o, amba lali korna o. Gaze biye sewara kaba. Momo gafeka ye kilimbo lali gina dele beye, kiti matike kaba. Enza nga tise da amena, ala le yadi. Wala kase ya njini kamina ni kilimbo lo yelume kilimbo lo kieke. Ena doi ni mambura wala warajwa, wala kwa kwa wala nkisi ama. Amin. Kamba di utadio. Ya mana ma ta ya da isa ba ho da isa ba ne mo ya sa re ya ko si no ya da isa ba ne mo ya sa re ni do ya ni ni e ko si ya no ya ki ama e ka fe nzo re ba de ri so ya ba ya e ma ya bi ka nzo ro che so do mu nu be ba na ya o e fe mi na na si ni ya ni ma lo Kamu dah nasi ni? Eh, kamu cakap lah nak yang ini. Amin. Kan nazar ayat sangat boleh mati. Nah. Kalau sudah muda bana muka saya kaji lah fitin dulu Allah kembali cerai cerai yang dia faham tahu. Nah. Abah tak tahu ni ni kadu muka kali tahu. Jauh dia. Jadi kan zoro. Eh, bapa. Nah, dia. Kalau dia nak dah. Allahumma sokoni mati gala latari muna kana kumani kanlora ajira kana kumani kanga malaji abura ajira kana kumate kumala kumani te malaga sora ajira kana kumani ke butura ajira kana kumani ke layu mudi yorora ajira musiba insarara wala tabojena banda kana ya biako wala tabojena banda Allahumma ya lillah amin ya in kaligina darara se dausi dar aligina ar capital lo amin abamo pombe kumbe le ka ganya aligina to ora naam kuran kumbe le ka do aligina to ora e ka firi dausi soro e ka oloko to chombaru anje ka ta do ka ba ko chombati lo nke ere me lo nke e me lo niye amin omi ko ti ni nga so lo mu so Allahu Akbar. Wa jan Allahu ma jan lillah. Bele bele ta ninga so ya. Bele bele ta zemadekana. Tebe firdausi ya enya baligina biera. Bele bele ta zemadekana. Na mo sami ya to andi boko wadira abadan. Kiya malaka sani kiramo ni nyor kateme kama. Kawandi ke baru si dugal be firdausi. Allah. Mo mi biye sera kadina lo ka to ka ka tasa Allah ye lo ze odwa lera wallahi mo ti ato anda wa ma bele bele ta zema de ka mo ti ato mo akara ge aka die tan butu biye ye heji re ti atoro Allah aka die bumba ya dia biye ma abada ele lon ba lo odwa ti kanya no lon ba na ho ti mi ka lon ba so kani ye na ta ba mu mal wo tele ni wo wo tekele na Allah Ako di la anzi gimbo dole kata. Ako hakati mahabati lila zina. Yata za waru na mjajile. Lila zina. Yata za waru na mjajile. Hakati mahabati lila zina. Yata za waru na mjajile. Lila zina. Yata za waru na mjajile. Hakati mahabati lila zina. Yata za waru na mjajile. Ini uhebu ababala ini uhebu ababala ini uhebu ababala na lai mo ti se ka beti ti ke ati be sara ti ati ke ka sa ini uhebu ababala ini uhebu ababala Aka ya lai mor kade walala kele kwa be mor kira kwa be na karange duwa ka ngara mo har si jaman to sira. Kulo malo. Aka ti ma bati. Allah ko ni takan ya wajib ya ra le la je. Kan ya juma la be na ndali kina do wajib ya ra le la je. Modar ma. Ya ta zawaru na mjajile. Ni ngo Ya ta zawaru na mjajile. Alai mor kan lor kana la le koso. Ya ta zawaru na mjajile. Ye da kala mo do de nyon fese fese yele. Ya ta zawaru na mjajile. Ambe da ba kala ngara ba kala ner sigin ba. Ner ti beti tige. Ako kutugu. Ko ndiar ko karayen legelegele ko le bem a wule ko so ndirata ko me ko le ferara ko je karayen legelegele naam mo tise ka karanga nyana nyana doke me be ko mafora aga ti la dina ya da za wa ro na jaje ya da za wa ro na jaje o nyai ka ka la yi morsi e da ti ka mo ka ti ka mo de e ti ka siye akade ya wu di si ka Mahaba akati mahabati nitali gina wajibu ya ra le la je na kala mo de jigir le ma ya da za wa ro na ya je na mere bo bita kar kala mo nyor se ra ya da za wa ro na ya je na alai bor ka de ge sa ka dian lo ru ma ya da za wa ro na ya je na akami sifa ayan kere kere ni aso wo si amanye Ya ta zawaro na mi ajiya. Anya aka mangiri sira ka mahoro kara. Ya ta zawaro na mi ajiya. Ewar moso moso kata kadu anur burura. Ya ta zawaro na mi ajiya. Alai bor bahira be beti tigara. Ya ta zawaro na mi ajiya. Ngoma ida ho. E boya sura kata yoro butika soko sura. Ya da da wa ya bita yin ta su ina ta ya da da wa ronan ya je je ka so ko ka fo tu hakati ma bati lillazina ya ta na so ronan ya je je lillazina ya da na so ronan ya je je lillazina ya da na so ronan ya je je ka modin dar be wele yan yere jahilir fe kana si kana ma la jabu ni ni ya ko ba la jabu le ni abele le ni na hakati ma bati lidal gina waji ya ra le la je ka modo sadar ma ya dan na zaru na bi aje je ni al ka modo la ji munir kuna kare ka ko ya dan na zaru na bi aje je anda karanga ke duwa dara ko e moru ni ni Ya ta na faru na mi ajele. Ya ta na faru Ya ta na faru na mi ajele. Anga la ibrama me la kile tafo. Ya ta na faru na mi ajele. Anga ma la imur me la kile tafo. Ya ta na faru na mi ajele. Asi amu ye na tiki ya ta na faru na pa la imu ne moru ne ne. Ya da na saru na mi ajele. Ana ba se di or ma la kele ta fo. Ya da na saru na mi ajele. Ana ba bu di or ma la kele ta fo. Ya da na saru na mi ajele. Ana ba le or ma la kele ta fo. Ya da na saru na mi ajele. Ana ba le ya bu sulamari efo. Ya da na saru na mi ajele. Ire nyong yi ya nyong fo. Ya ta na saru na mi ajele. Kamu de ya ara ti ti enyo nyen nyon ko e. Ara ti ti enyo nyen nyon ko. Mo mo le fara anur si fara na ba bu yo ro buru ta anur ta. Anur si nya ma gwa nya ke dile. Kana na ba lai mori ke sanara. Ha na na ta ma kana me ko du ke. Anya ta ma se na kana. Ana ko du ke. Na ko lo ma le ba yan le. Ana bo hakati ma bate Allah ko ina ligina ni lilaje ena mi morra ya kana saru na mi ajele ma bo ti bere mi re ka bo ru kanu ya kana saru na mi ajele bori ese ka bo bi sa ga di aru ma ya kana saru na mi ajele bori ere vi la lo ka di aru ma ya kana saru na mi ajele bori lo ni atu songo ye ya kana saru na mi ajele ka kwa la yi di sa yo ro ya kana saru na mi ajele ki amalaka se ala ko ina sara ya kana saru na mi ajele atara kwa nya fo kan ko fere wo nyanga ta ka nya du du ro wodi mo ri ala dare mo biri ni anta fagaze ya kana ta maru du jango wala na tanda kana jama boka ko butu ko misi ko ko ni benti ni dara le ala kana ko juru fere ala ri jina ni ana ko mo gbele o gbele lai na afari an ba nya le yini na wata anda ila yini na ora nera la ji borta hekera nya yini ka do mo mu fari wa ki fi fi kala mo der ngala lo ke ala to ya lo do ma Alaniya de hare patye Malaga so inkono no Alaniya de hare patye Malaga so inkono no Alaniya de hare Kanu maga na ngole gara anige E ta mo de dem dem ba ya Nena da ma nena gaje Ya ta na fa ngara mo ngwe alo te ka wani ke ba ya Alo be ja di ke ba le ana ba la ja bu yo me ar me ka wali ka da ka mo de dole ka fo ade re me de hal ni ka mo su bu hal ga la ni nara ni a ke karanga ni ka karanga ka se ti ta ko ka na ra mo ta ta ni ma kor si nya ma ka ta duwa jana ye na do fal dora ya e no o be ti de ni ngo e ka na bu ka mo se to ko te fo ye ni le te fo no ye ko te le ba le ka be ti ale be ti ti ke se le to ro le ka ta ko so ro kana zo goda bu ko kuite ana mo bra ba do ko dole fota ana ka wallo da jori mi ana mo che ta beti man lo kana fo ma yini fari kulil lil muhawil sawahu ajsire kada de ha walita

mi ka don lọ ekwe ku ne kana ar kan kara mbosi afar kan bo bo mbosi ya ma yar ke tianga ala ebe ye takabala allah fa anta sayhena takabala allah fa anta sayhena takabala allah Amina. Hali yɛrɛ bɛ le k'a woro a ka kɛ lɔnnibaga sehu lo o de kosɔn an karamɔgɔ du wɔri an lori siri bonya o kosɔn an ta sehu dɔ de bɛ an karamɔgɔ layi mori ye hali a si sanga ka dɔgɔya a sera sehu ye dinga ma jɔn ko a ka sanji bi naani tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ka sanji bi naani tɛmɛ cɛɛrɛ ari sera dinga min na ala k'ari kewolo sani sera cɛɛ sedu wa o kosɔn ala mi na ni kɛ ta an b'a den kuranna kararu la. Alamnanika Santa Serena Ambadenta la dareru ra Santa Serena Amata ire ko so o na mo nga meta ka seti ra o wo ya ta nga pale imodo banka o ka bodo na nyin ganke nya la to juma ke akoni kala mo abu be kala mi kala ta kana ta nyin na bo na fo ku ran nka ya kula nakara doron sariya tiri ko ija kun ta fi ha mi fati ha o ke da bala ija kun ta fi ha mi ba ke ha o ke da bala ija kun ta fi ga mi ba ke ha o ke da bala ija kun ta fi ga mi ba ke ha o ke da bala ija kun ta fi karbi ba ke ha o ke da bala ija kun ta fi karbi Sani jo mena leha me wale gami. Sani jo mena leha me wale gami. Na. Ya buta buta. Majera oke ta bala. Anche. Majera oke ta bala. Ya buta buta. Anche. Majera oke ta bala. Eka ti ango. Alela o te da bala Arde ya otia Alela o te da bala Arde ya otia da bala Nena leha me walga Nena leha me walga Na mo marka sami fo ai kurana ra ler mi se kata Asa tuma o tuma ni le kata ra fe hanmi hanmi ko dara tuma dua le ra Ajera oke da bala Ala sa gashir korosu Na Wole ko so ni ko ina karanya na ma e ma ko si dale na tia Na Ni do ka do ko duwa yiri do e da ta ko ma we no ya E da Na E da ya tia e nya de ya tia e toro ya tia Na Ma namna ni le ka bi e le ka ta ra fi gami Ko da ki le buri tu ba duwa lo ya la Bajera o ke da bala Allah kuran akara Bajera o ke da bala Allah tana futu yo ana mala ibisa yo jabata ara ko mako na futu ali zalma ta ke warti ke kana fana futu le bay na futu ki toko don toko abu yi kana toko gare ni ka lauka e ka ke lon ba halika ta ma warka ni ci ate baba baba Allah, Abauna bedene Dinacho mo baro Abauna bedene Ambala tandura Nyer ko nu mamike Kalambo kanu mike Kalambo bonya mike Masaka tato akatado jarabina Kana bo jarabiko masaka to akana sai Ninara Akan ba biye be jorara akana baka to boye na kana bobbo ko jura Dura ere kwama Abauna bedene Aram na kashira yi sai amma bi sawo. Ke san ne ka tata anga ma bushi ni be bi. Ko ko Allah imoru sai amma do aram do lele ra do na lewura. Mo fa lo ti yi ni o anga ma Allah imoru le ya le o sanga ke. Ko ko sa be sanga fi la ke rata. Na ma le ta ke. Amen. Kun da jani ko Allah ta ke. Amen. E ka mo ta ka le ta ke. Amen. Me ni mi soro ka fo ni na fo soro nkonu no sai abu. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الكائل هذا وعد هذا وعد الكائل هذا وعد هذا وعد Wa ilaha illallah.